الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. دیات کے اللہ تعالی ذکر کئی درے قباحتون اللہ تعالی ذکر کڑی دین منافقان دا کافرانو سر دوستانی کئی نداغ منافقان دی دا مغضوب علیہم یہودیانو سر داغ کئی مرگرتیا کئی نداغ منافقان دی. علم تر الى الذين تنغوا كسانو تا تولوا چې دوستانی کئی قوم دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله تعالی په غیبن نه الله تعالی په غضب کړی دی الله تعالی او تو غصه دی او الله تعالی ورته دغه بی دینه کارونو بدلا اخلي انتقام به الله تعالی اخلي. الله غضب پچا باندې کړی دی په يهود باندې مراد تینا غدی یعنی سره د علم دغه گمراه شوی دی. ما هم منکم ندی دی استاد سره ډلینا په سورۃ توبه کې تاسو ته مار دی تفصیل ویل په سورۃ النساء کې دی تفصیل ویل شوی یو سل درې سل یو نمبر آیات کې مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا اولای ال د کې مرته ترجمه کړو دې ځکه ما غو ترجمه کوي. ما هم منکم نری د منافقان استاذ سره ډلینا ظاهرا او باطنن ولا منهم او ندی داغي د ډلینا ظاهرا او باطنن بلکې په ظاهر کې استاذ سره دی په پټوانی داغي سره دی الکه دا ترجمه نه تکړه دی دی کوم دا ترجمه وکي. ما هم منکم ندی دا منافقان ظاهرا او باطنن سا سره ولا منهم او ندی دا غی نه ظاهرا او باطنن بلکې په ظاهر کې سا سره دی او په پټوانی دا غی سره مرګری و یحلفون علی الکذب او دی دروغ کوي او قسمونه کوي په دروغ باندې وهم یعلمون او دی پویږي چې دا دروغ جن دی یا پویږي دا چې دا قسمونه مونږ کوو په دروغ باندې نو دا ګناه ده. اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړل الله تعالی دې پر عذاب سخت تخویف الله تعالی ذکر کړي انهم سا ما کانوا یعملون یقینا ناکار او بد دی غمر نه چدی وای کوي دی چې کوم اعمال کوي الله تعالی وای دغه ډیر دی بد دی. اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله ولهم عذاب مهین. دی آیت کې الله تعالی جواب کړي او سوال کسو کوي چې دیو سره د پوهې نه دا دروغ قسمونه ولي کوي نو دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي اتخذوا ایمانهم جوړ کړی دی خپل قسم الله جنتن ډال تفسیر جلالین لیکره دی یعنی سترن علی ان پوسیم اموالهم دا قسمونه دې لپاره کوي چې دا قسمونه ډال شي د مؤمنانو مسلمانان د گزار نه ځان بچ کی خپل اولاد تیرې دا غیر گزار نه بچ کی او خپل مالونه دا غیر نه بچ کی دې لپاره دا کار کوي. اتخذوا ایمانهم جوړ کړی دی خپل قسمونه جنتن ډال وصد عن سبیل الله نو منکی خلق دی دلاری د الله تعالی نه د الله تعالی د دین نو د jihad نه خلق منکی فلهم عذاب علیم فلهم عذاب مهین دی رفاعت عذاب رسوا کون کی دی تبار رسوا کون کی عذاب ملوش نو کته وی چې هډیر ذات مالدار دی نو څنګه وته عذاب ملوش الله تعالی ذکر کوي لن تغنی عنهم نه هیڅ چره فائدہ ورنکی دیوتا تفسیر سوان قندی وی لن تغنی لن تنفعهم اموالهم هیچ چری به پیدې ورنکی یو ته مالونه وردی یو ته پیدې ورنکی ولا اولادم نا اولاد دریو من الله د عذاب د الله تعالی نه من الله یعنی من عذاب الله تعالی شیان هیڅ قسم تکلیف به تلر نکی اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دی هم فیا خالدون همیشه وی په جهنم کې همیشه ودی پاره جهنمی او همیشه لپاره به دی عذاب د الله تعالی یوم یبعثهم الله. پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی درے قواہتون اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا منافقان یوم دا متعلق در اصحاب النار سرا اولائک اصحاب النار دا کسان جہنم یان دی پا کم عرض بانی جہنم تبزی یوم یبعثهم اللہ جمیعا پا کم عرض بانی چرا پر دا کہ اللہ تعالیٰ دیو ٹول لرا جمیعا نمرات سوک دی مبسرین لکلی دی تفسیر سبن قندی و جمیعا المنافقون والیہود دغه منافقان او يهوديان چې دیو د یو بل سره مرګرتیا وا دغه پاکستانی حکمرانان پوجیان او پولیس چې يهود او نصاراو سره مرګرتیا کړو د مسلمانانو په خلاف باندې دغه اولایک اصحاب النار یوم یبعثهم الله دا کسان جهنميان دی راپورته وکړي دی لره الله تعالی جميعا په ټول په یو دی باندې په یحلفون له نو دا با قسمونه کوي الله تعالی ته کما یحلفون لکم لکه څنګه چې قسمونه کول تاسو په دنیا کې قیامت کې الله تعالی ته بیا قسمونه کوي کوئی مونگ پا ہدایت بانیو مونگ کو برنر اکڑے مونگ دا کافرانو سرمر گرتیانا دا کڑی دا سی قسمو نا بکی لکہ سرنگی جی پا دنیا کی دا قسمو نا کی الله تعالی وی نو دغسی په الله ته په قیامت کې قسمونه کوي. ويحسبون انهم على شيء او ګمان کوي دی چې یقینا دی په سپید دمن سیس باندې دي عدا شيئن دا منافقان ګمان کوي چې مونږ په دین باندې یو دغه پاکستان حکمرانان وای مونږ د کعبه کول او شوی ده. يحسبون انهم على شيء ګمان کوي دی چې دا پاکستان دار الاسلام دی، ګمان کوي دی چې دا د اسلام قلا ده، او ګمان کوي دی چې دا مدینه ثانی ده وغیرہ وغیرہ. ويحسبون انهم على شيء دغه پوجان او دغه پولیس گمان کئی چی منگ پا دین مانیو، منگ دین داریو، منگ روجہ داریو، روجیم نیولی دی، یا منزونک کو وغیرہ وغیرہ، او منگ را پاکستان دی پاکو حفاظت کو، دا خدا گمان کئی، علا خبر شی انہو ملک آجیبونا یقینن دیو دروغ جن دی، اللہ تلاوی دیو دروغ وی، دا خدا اسلام قلان دول کی دا کفر قلا دا، او تاثر مسلمانانو خیر خواہان نئے، بلکی تاثر مسلمانانو قاتلان یے، بلکی دا غستاسو پیشہ دا، دا مسلمانانو قتل ول، پا دیوانی تاسولا یهود و نصارا تنخواگانی در کئی، پا دیوانی تاسولا ڈالر در کئی وغیرہ وغیرہ. الا انہم هم الکاذبون یقیناً دیو دروغ جن دی. نور قباحتون اللہ تعالی ذکر کئی دی دیو دا ولی دا دروغ وی دا گناہون دی ولی کئی. اللہ تعالی پا دی آیت کی دا غیر پار علت او وجہ ذکر کئی. شیطان دیو لتی دیو ار کئی، شیطان پا دیوانی دا پاس سور شوی دی، نور دیو جناغی ورتیزی پا بدو کارونو مانی. استحوذ علیهم شیطان غلبہ کړی د پریوانی شیطان پانسا هم ذکر الله نو هر کړی دی نو ذکر د الله تعالی، د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین ته هر کړی دی، اوامر د الله تعالی، نواهی د الله تعالی، قران کریم، سنت طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم، او د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون، ذکر الله دا ټول دغه ته شامل دی. استحوذ علیهم شیطان راګیر کړی دی د شیطان، غلبہ کړی د پریوانی شیطان، سور شوی د پریوانی شیطان پانسا هم ذکر الله نوهر کړه دیو نه ذکر د الله تعالی. اولایک حزب الشیطان دا کسان د غډره د شیطان دا، تفسیر جلالین لیکری دی څنګه غډره د شیطان دا، یعنی اتباعه دا کسان د شیطان او د ابلیس تابعدار دي، او د شیطان د ابلیس پر لار باندې روان دي. الا خبر شي ان حزب الشیطان هم الخاسرون یقینا ډره د شیطان هغه تاوانیان دي، دا به تاوان مومی خامخه او دا به تاوان خوري. ان الذين یقینا کسان یحادون الله ورسوله چې خلاف کوي د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر، سخ زجر الله تعالی ذکر کوي. څوک چې د الله تعالی د قانون خلاف دی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر خلاف دی، اولایک فی الاذلین نو دا کسان دا په ډیرو ذلیلانو کې دي. فی الاذلین الله تعالی وي دغه ډیر زیات ذلیل خلق دی. لفظ د فی ذکر شوی دی په کلام عربی کې، داسې ویل دي دا فی راځي د انغماس لپاره، دیو داسې دی گویا کې په دې کې غوپه وهلې ده، او حقته په دې زلالت کې او په دې شقاوت کې په دې بدبختۍ کې بالکل حقته اور ننوتی دي، ور ډوب شوی دی په کې بالکل. ابن کثیر رحمت الله علیه فی الاذلین نه مراد ترې فی الاشقیا، دغه کسان چې ډیر زیات بدبختان دي، دغه ډیر زیات بدبخت دي. تفسیر سمرقندی لیکلی دی دی کې دا ذلیل کېدل نه مراد ترې الهالکین، دغه خلک چې هلاک دي، دغه تباہ و برباد دي، دغه تباہ و برباد دي. تفسیر زاد المسیر بل معنا کړی ده، وای دی ذکر ذلیلان نو مراد تیرې المغلوبین، فلهم فی الدنیا ذل ولهم فی الاخره خزی، په دنیا کې هم دغه ذلیل دي مغلوب دي، په دنیا کې مغلوب شي. کم خلق کړي الله او الله تعالی د پیغمبر خلاف کوي، نو په دنیا کې ودی مغلوب کیږي، الله تعالی او مجاهدین په دې باندې غالب کوي. نو فی الاذلین یو معنا دار چې دی په ذلیلانو کې دي، یا دی په بدبختانو کې دي. ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر سمرقندی وای اذلین نو مراد تیرې اهالکین دی، دیو تواشوی دی، او تفسیر زاد المسیر وی چی مراد دینا مغلوبین دی، بس دیو مغلوب اکرلیش. کتب اللہ لاغلب انا انا دی آیت کے اللہ تعالی تخویب نو رسو صلی اللہ تعالی بشارت دی کر کے ایمان والاو تا، اے ایمان والاو دا دغا زلیلانو پا خلاف بانی تاسو او جنگی گئی، اللہ تعالی و تاسو کامیاب کی، اللہ تعالی بر سرم رستو امداد کی. ترجمه توقی دی کتب اللہ لکری دی اللہ تعالی پا تقدیر کی، کتب اللہ په تقدیر کې الله تعالی لیکلی دی. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا وای کتب الله یعنی قضا الله، الله تعالی فیصله کړی دا، لیکلی دی الله تعالی په تقدیر کې لاغلبن انا چې ضرور غالب کیږم وزه زو زور ور کیږم، او رسول پیغمبران زما ان الله قوی یقین الله تعالی قوت والا دی، عزیز ضرور اور ذات دی. لا تجر قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر وادون من حاد الله ورسوله، په دې آیات کې الله تعالی دا خبر ذکر کوي. حاصل خلاصه دې آیات دا ده، الله تعالی وایي څوک چې کافرانو سره ملګرتیا کوي اگر کدا کافران دیو پلاران دی، اگر کدا کافران دیو اولاد دی، اگر کدا غی ورون دی، اگر که قام قبیله خپل خپلوان دی. الله وی کر چا په الله باندې ایمانی او په ورځ د آخرت باندې ایمانی، نو دا به د الله تعالی دشمنانو سره دوستانی نه کوي. نو څه معنی شوله؟ څوک کړه کافرانو سره دوستانی کړي مسلمانانو په خلاف باندې، نو نه د هغې په الله باندې ایمان شته دی او نه یې په ورځ د آخرت باندې ایمان شته دی. موالات الکفار، څوک کړه کافرانو سره دوستانه کړي مسلمانانو په خلاف باندې، د مسلمانانو د تخریبولو دپاره هغې له لارې ورکوي، هغې له بارود ورکوي او دغسې هغې له بیړۍ وغیره ورکوي، د هغې حفاظت کوي د مسلمانانو په خلاف باندې. الله ویلی دی چې دا مسلمانان نه دي، دا الله وایي. په دې قرآن کې الله تعالی ذکر کړي، بس کله چې الله تعالی یو خبره وکړي نو بیا پکې نه حدیث ته ضرورت شته دی، نه پکې د فقیه او د یو مفسر او یا پکې د یو بل چا وینا ته پکې بیا ضرورت نشته دی. لا تجد قوما او بنومې ته قوما یو قوم لره یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، یوادون من حاد الله چې دوستانه کې دغه چا سره چې خلاف یې کړی دی د الله تعالی، د الله د شریعت خلاف یې کړی دی، و رسوله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف یې کړی دی. نو که مؤمن وي په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي، نو د هغې سره به دوستانی نه کوي. ولو کانو آباهم، اگر کوي د الله تعالی دغه دشمنان پلاران ندی او ابناهم یا زامن ندی او اخوانهم یا ورونه ندی او عشیرتهم یا قام قبیله ندی وي، ستا ورور دی په د کاپیرانو سره مرګره دی، پلار دی د کاپیرانو سره مرګره دی او یا ستا زامن دی د کاپیرانو سره مرګره دی، په دې طاغوتي حکومتونو کې وظیفه کیا او د مسلمانانو په خلاف باندې مجاهدینو په خلاف باندې جنگیږي، د دغه طاغوتی نظام او د کافرانو حفاظت کوي، یا ستا د قام قبیلې سره دی. الله تعالی وایي د هغې سره دوستانی مه کوئ، که به تا کې ایمانی نو دوستانی به ورسره نه کوي. اولئک دغه کسان کتب فی قلوبهم الایمان، لیکلی دی الله تعالی، مضبوط کړی دی الله تعالی دوی په زړونو کې ایمان. دې ته وایي عقیده د براءت. ستا پلار دی خو بې دینه دی، پوجي دی، پولیس دی، د هغې نه بایکاټ وکړه. ستا زوی دی، ستا نه پیدا دی، خو لیکن فوجانو کې دی، پولیسو کې دی، د طاغوتي نظام کې وظیفه کوي، نو بس د هغې نه بایکاټ او برات وکړه. ستا ورور دی، ستا رقام قبیلې سړی دی، بس دې ته ویل کېږي ایمان. اولئک دغه کسان کتب فی قلوبهم الایمان، لیکلی دی الله تعالی، مضبوط کړی دی الله تعالی د هغوی په زړونو کې ایمان. کتبه تفسیر سمرقندی لیکلی دی، تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، یعنی اثبت فی قلوبهم، الله تعالی مضبوط کړی دی، پوخ کړی دی الله تعالی دیو په زړونو کې ایمان. تفسیر زاد المسیر یو بله معنی کړی ده، وایي کتابه په معنی د جماعه سره دی، جماعه فی قلوبهم الایمان، الله تعالی جمع کړی دی، الله تعالی راغونډ کړی دی په زړونو کې ایمان، دا مضبوط شوی دی. وایدهم او مضبوط کړی دی الله تعالی دیو لره، بروح منه په هغه روح سره د خپل طرف نه، الله تعالی دیو په روح سره مضبوط کړی دی خپل طرف نه. د روح نه مراد یعنی قرآن کریم تی مراد دی او علم د قرآن تی مراد دی، الله تعالی په دې باندې مضبوط کړی دی. ویدخلهم جنات او داخلی به الله تعالی دیو در جنتون ته، تجری من تحت الانهار چې به ګلان دی ناغینه والی، خالدین فیها همیشه وی په هغې کې، رضی الله عنهم راضی به الله تعالی د دیو نه، ورضو عنه او دیو به راضی د الله تعالی نه، الله تعالی د دیو نه راضی دی بطاعته، مخکې داسه مخکې بار بار ویلی شوی، ورضو عنه بثوابه او دیو به الله تعالی نه راضی په ثواب او فجر باندې. اولئک حزب الله، دا کسان ډله د الله تعالی ده، الا ان حزب الله هم المفلحون، یقینا ډله د الله تعالی کامیاب دی. مفسرینو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر زیات واقعات غلی کړی دي. د صحابه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای، وای چا چې کافر سره مصاحبه هاو کړله هغه دی لاس ویندي. صحابه کرام بر کافرانو نه دومره زیات کرکه او نفرت کاو، د هغې سره خپلې جامې نه لګولې. او په دې آیات باندې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم چې عمل کړو، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د جنگ بدر په ورځ باندې خپل پلار قتل کړو، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ایمان دی ته وای او دې ته عقیده ده ولا د برا وای. عبد الله رضی الله تعالی عنه د ابی ابن سلول د قتل لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه غوښتله، ویز اللہ تعالی پیغمبرہ ما ته اجازت را کئ چې خپل پلار قتل کما. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خپل زوی د وجلو اراده کړی و د غزوه بدر پر ورځ باندې. هغه زوی او تواقیه ویلله وای پلار د غزوه بدر پر ورځ باندې تمہارا دو درې ځله مخې لراغله لې خلیکین پلار مې وینو قتل مینه کړلې. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل چې ته خو ما قتلې چې کته ما لیدلې وین ته ما قتل کړې. صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم دغه سکار وک. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ په غزوه بدر کې خپل ورور قتل کړو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حمزه رضی اللہ تعالی عنہ او عبید رضی اللہ تعالی عنہ خپل خپلوان قتل کړو. دې ته ویل کېږي عقیده ده ولا د برا. ستا خپل خپلوان دی په پوچې دی په پولیسو کې دی نو هغه ته قتل کا په خپله چې ستا خپلوان دی ته قتل کا. بس په دې کې به ستا ایمان معلومیږي او ستا عقیده په دې کې معلومیږي چې ستا عقیده صحیح ده او که ستا عقیده صحیح نه ده. ولا الا ان حزب الله هم المفلحون، یقینا ډله د الله تعالی خاص دی او کامیاب دی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی هم المفلحون یعنی هم الناجون، د الله تعالی دغه ډله هغه بچ دی د الله تعالی د عذاب نه د جهنم نه چیرې دی او بچ دی. الله تعالی دی زمونږ او ستاسو د ولا او د برا عقیده نصیب کی، د ابراهیم علیه السلام پسند کی، د ولا او د برا عقیده د چا چې نصیب شي هغه کامیاب دی. الله تعالی دغه کامیابی زمونږ نصیب کی.